12 balles dans ses phares. Makena, Yampagne chante. Maman Nicole Eleki, Yoki Missingara, présence na yo. Oh, mon amour. Moi et Tengai Wayo, Nazwa Mwana Mwesengo, Nazawa Nazingami, Ona Susi na yo. Yo baby Simoni na bongo, pasi na komona ezapona yo. Oh, oh mon amour. Mosika na miso, epaya nani na kende komilela nazako banga mama, otika nga na susi ya haboye. Songisa ese mbona ngai, nalingi teto kabwana, mawana mekiti na bana, ndako etika lipolele. Yomu ina yandako na ngai, yotiki molili, na misu ilo lemo, na makanisi. Lasko ni mwana sifa. Mama basi ya mwini na kusipete. Naswa baku ya mwini. Shito wa shito. Kutika na baby sabi kina mama. Kuta mwana. Mama basi ya mwini na kusipete. Naswa baku ya mwini. Kutika na baby sabi kina mama. Charles Mokuba e Yeah. premier, Colosman.